الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رونو زمونږ د دین یو لوی حصہ دادا چې مونږ د الله د حبیب صحابه کرام رضی الله عنهم او پی جنو دا غی مقام او مرتبه او پی جنو زکه دا دین اسلام قران او ورس دا غی په واسطه مونږ تر رسیدلی دي چې دا الله د حبیب د مرګرو د صحابه کرامو رضی الله عنهم یو عظمت دا غی یو عزت زمونږ په زړونو کې راشي. نامشمه نورانه وسلای شور کوي ټول راولې دنه او د سونه پیو کښه ککله د صحابه کرامو عظمت داوی عزت زمون په ذهنونو کې ني نو کوم دین چې دا غي په واسطه مونږ او تاسو لاره رسیدلې دا غي به اس وقار او عزت زمون په زړونو کې پاتې نشي. د صحابه کرامو رضی الله عنهم بارکی د ټول امت اتفاق دی چه الصحابت کلهم عدول سمر چه صحابه کرام دی دا ټول عادلان دی او قران حکیم سمر تعریفی جملې د خپل حبیب د صحابه کرام مبارک استعمال کړي. کله د مبارک وی اولائک هم المؤمنون حقا وی دا غره په حق مؤمنان دي. کله وی اولائک هم الصادقون کله وی دارشتنی خلق دي. اکل وی اولائک حزب الله داد الله دلدا. او کل قرآن وی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اللہ وی عزت راضی او خوشحاله. قرآن حکیم کی کمونگ آغایاتون را جمع کو چیغی کی رب کریم دخپل حبیب د صحابه کرام و صفات بیانی نو آبد سونو تعداد تو رسیگی. ایچ اللہ دے چا صفت کئے نوکا بازی نا پوہا بد نصیبہ اللہ دے ہدایتو فرمایا ورطا بد وئی. نزمگ دا علماء وئی لوم الخفاش لا یدر الشمس خواب رکبانی کنور بدلے گی نو دا نور پرنا کی سفرک نراولی. پدغ جلیل القدر صحابه کرام کیو صحابی دے چنن مونږ دا ذکر خیر کو شداد ابن اوس ابن ثابت ابن منذر ابن حرام دا ابو یعلا دے ابو عبد الرحمن الانصاری دے النجاری الخزرجی د دې صحابي کونیه و ابو یعلا. کونیه دې ته وای چې د بچو یو نوم ځان ته منسوب کې. دا یو سنت دی او عرب پټول عمل کوي او دا سنت په مفتو کې موږ ناسه پاتې وي. وای ښه خبردار هر بچي غوري خو باز علماو لیکلي د مشر بچي کونیه اولاد. لکه مثال په تور باندې عبد الرحمن نوم دی او استاد مشر بچی نوم دی عبد الله نتوی ابو عبد الله عبد الرحمن. نو پدی ابو عبد الله ځان سره ویل باندې تا د خپل نبی او سنت شکو ژوند کو نبی عليه السلام ته ګور ابو القاسم صلی الله علیه و آله وسلم وې نن پدی سنت او عمل وکړي. ازان سره لیکم یک نومی ای سره لیکه چې ابو فلان. علی رضی اللہ عنہ ته ابو الحسن وای. دا ابو بکر رضی اللہ عنہ خپل نوم دانه دی دا ابو بکر کنیه دا ابو بکر صدا کنیه دا. دا ابو ذر رضی اللہ عنہ دا خپل نوم دی نه کنیه ابو الدرداء. نو کنیه سنت طریقه دا تر دې پورې علما لیکلي کده چا بچی نوی ام دے کنیه کا مقرر کی نو جائز ادا. امام نووی وادنو کڑے واغت ابو زکریہ وی ادا مقصور رزلی سوریہ صالحین وی چانی دیوی دی مونگ یوزل در یا صالحین دا مصنف حالات بیانور مونگ لال تاو دل تنور آغلی نماوی چی دا وادنو کڑے او کنیه دا ابو زکریہ دا چکور ترانم نماله ویچ یو طالب العلم ته پوس کړي چې وادي نو کړي نو څنګه ورته ابو زکریا وای. ازمو دې طالبانو ډېر خیال دي سړو کارونه ډېر دي دې ته ډېر روزګار نه دي او الحمدلله کور کې زنانه چې ناشتي دي دای ګور زمو په نسبت نن ډېری دین ته روزګار دي او د سور سونو فتنو نه الله د کور په چار دیواره کې محفوظ ساتلی. نو علماو لیکلي کده چا بچی نبوی ناغم کنیه ویلشی لکدائشی بی بی بی نو خو ام عبداللہ بے وردوی عبداللہ خرائیو دو ام المومنین عائشة صدیقا حبیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ داغی کنیه و ام عبداللہ حالان کی بچی نو خرائی بانے زان تکنیه خوا. نو ددی صحابی کونیه دا ابو یعلا دا انصاری دے د بنو النجار قبیلې نه ده او په مدینه کې دوه غټي قبیلې آباد وي اوس او خزرج نو دته وای الخزرجی یو ده د خزرج قبیلې نه ده او د دوی د والد نوم ده اوس اوس ابن ثابت دام صحابی دی ادا الله شان لګورا بجیم صحابی دی پلارم صحابی دی صحابو کدا سی براغلی چنواسه پلار او نیک دریواړه صحابه راغلی کله دریواړه سی صحابه دی کدا دواړه صحابه دی لکه ابو بکر رضی الله عنه خاندان وېدا سی دی چتر بچو پورې سکه ترکمه کمه پورې اید صحابیت مرتبه ته رسیدلې د ابو بکر رضی الله عنه والد صحابي دی پخپل خود صحابه ټولو نه مشر دی او مرتبه کی اوچت دی بچي صحابي دی بلکې ټول خاندان په اسلام کې دنه شوه دالو جلیل القدر صحابي دی د دنا 50 احادیث منقول دي سوربای د ال خپل پیغمبر 50 احادیث د دوی په ذریعه مونږ امت تر رسیدلی د 58 هجری کې په شام کې وفات ده 15 او یا کال عمر یو چابل ویلی په دغه علما او غره ګرځول دي په 58 هجری کې سنه هجری زمونږ پیغمبر علیه السلام چې هجرت وکړو په مدینی اول خپکی خو نو زمونږ تاریخ اسلام د دغه هجری نه شروع ده د نبوت د بعثت نه نه شروع زمونږ پیغمبر علیه السلام چې هجرت وکړو د هجرت دا ولنی رزه نه زمونږ تاریخ اسلامي شروع ده نو په 55 هجری کې دوی وفات دي او د دای عمر 15 او یا کالا پرزو صحابیس د دې صحابین منقول لی او هاذا الصحابی الجلیل وعاء من نوعیه العلم والحلم وعابد من عباد الصحابه دې دنیا سور سور عبادتان کتلی قسم ده حیران بشه سب مونږیو سب زموږ عبادت دی اسمان او زمکه کم کم خلق کتره دا علماء د تبارک وی وعاو من نوعیت العلم والحلم دا د علم او د صبر یو لوخ او د نور لوخو پشان او یو عابد د عباد او صحابه کرامنا وزاهد من زهاد الانصار یو بے رغبت او د دنیا نه د نور او انصار بے رغبت غلته د دین ایمان یو نه خدام د چې دی دنیوي نقشونه په ضرورت وري ډېر بڑا تھړلې نه دي سره یک عرص دی ډېر دی غتاب ور سره زړه نه تھړلې مونږه غرض درس کې پدی باندې تفصیل کو چګور ادا الله والو یو نه خدام د چې د دنیا نه بزړه تور وي د فرعون دربار کې یو ولی عهد اغتا الله رجل مؤمن وي د فرعون درباریان او فرعون وي موسی عليه السلام قتلو ناغ رجل مؤمن ورته ويا قوم انما هذه الحیات الدنيا متاع وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ اے زما قوم ګور دا ولی عهد دې د سر لیکل شو چې فرعون مړ شي نو بیا به د مصر بادشاہی ستاسو لاسو کې څومره لوی سره وقسم دې ایمان د وجره د دنیا حقیقت تزړنا سره یو دا لاس اے زما قوم تاسو په دې حکومت او په دې لخکرو اپا دی خزانو او بنگلو پا دی دوکا کی گئی دا خو متا دے متا غما مولی شیلوی چی دی خاورو لپیو رسے او د جون تیرو لکور خو اخیرت تے نگور سرد دمر لوی ارسن اللہ د دنیا اغا زوال او فنا دا اغا پزرکی اچولے وزاهد من زهاد الانصار برغبت د اغا بیمینو د دنیا نه لکنون ارسوار چې بیمینو او د الله او د الله د رسول د محبت نه زړه ډکو دا شداد ابن اوس ابن ثابت الانصاری دی رضی الله عنه و ارضواه ته په یو ډیر نیک خاندان کې لوی شوه کله د خاندان د دینداري سرات وی دی ایمان کور دی د تقوا او د حیا کور دی د ذکر او اذکار کور دی نو داغه کې به د بجی تربیت ماغشاد کیږي د دو والد صاحب اوس ابن ثابت رضی الله عنه یو پاغا او یو کسانو کړي چې ليلۃ العقبہ باندې د الله د حبیب سره په مینا کې بیعت وکړو الله دې موږ تاسو ټول حج ته بوزي ورته اخرې جمرې ته وای جمرې عقبہ بس نور د مینا حدود ختمیږي عقبہ په پیژند کنه درې واړه شیطانان دی اولو لی دوی ولی دی اخر ته وای جمرې عقبہ نو دی زیتا وی عقبا حلتی او مسجدم دی مسجد عقبا ورثوی دی دی که دام سوار را جمع شول اصل که نبی ریح السلام ابتدا که مکہ کی چانب ریخو اوارسی پی ورکڑی نچا دیر ایمان روڑی شو که چا براڑو دا اللہ حبیب ایمان والا مکہ کی نشو سنبھالو لے اغلبی تخبل وطن للارشا زسان نشم سنبالو لیتا بس سنبال کم دا دمر پگران را رسید لے دا اللہ حبیب منا تلاڑو ٹولی ٹولی خلقو مانے گرزے دو چی ما بسو خپل وطن لبوزی چی ما لزیرا کی اوزد اللہ دا دین او کتاب دے خلقو تو رسو چا بخاندل چا بسکول چا بس یو سو کسان منا کے ناستو اخپل منس کی زوانانو گپ شپی لگو لو دا اللہ حبیب دعوت لور ہے ای فکر منشل ای اوری دریو دی یہودو نچ نبی اخر الزمان بپیدا کی گی او دے وقت تے دا حبر ازلتا و غرزی دا نو پبل کال داغین ډیر رالل او اخر کی اویا کسان راغلی دا لیلۃ العقبہ په دین کې داسي حسابي دي د دی ورځې نه د اسلام بنیاد لګې درې قسم دې با احساسه تاسو د کعب ابن مالک رضی الله عنه واقع اورې درې او ای ز بدر کې نو خو په لیلۃ العقبہ کې او ويګر چې بدر په خلکو کې ډېر یادېږي خو زید لیلۃ العقبہ سره نه برابر او په دغه شپه په ټمو مشهور او شو انصار د الله د حبیب سره بیعت کو دا د ټکو بیعت نو وی تاسو راشی زمون وطن کی مون زید رکو مدینه منوره کی او حبیب لک خپل بی بیان چې سړی بچکای خپل ځان او اولاد څنګه ساتي مون بده پخپل وینو حفاظت کو مون بده پخپل بچو حفاظت کو تاسو راشی زمون وطن ته دغور د دې شداد ابن اوس والد اوس ابن ثابت رضی اللہ عنہ یو پاغاو یو کسانو کی دے چی لیلت العقبہ کی بیعت کڑے او تش بیعتی ندے کڑے وی بازی خلقی او خبر اکی او ترس رکی بہت کشید شیف دے دو خود پشوداؤ کی سوک دے اوس ابن ثابت تغاو یو کسانو کی دے دے دا مسله موږ ذکر کو تاسو اوریدلی وای دو هوت پدی او یاو شهدانو شهداو کی اکثریت دچاو د انصارو وای دا د عملن ثبوت پیش کولو چې د الله پیغمبر موږ ورې د وفا لاس تاسو له درکړې چې موږ وطن ترا شي خدا اصل لاس نه ده زموږ د لاشونو ډیری جوړې دي چې مستاله تکلیف شوک نشي رسو نو په هوت کې زیات شهدا سوکو انصارو احد کی زیاد شہداء داد انصارو نو دادای لکه څنګه په خله ویلی عملی ثبوت ورکو چې زمونږ د لاشونو ډیری جوړې دي شي او پیغمبر ته لسو تکلیف نه موتا د امام مالک رحم الله کې یو حدیث راغله سعد بن الربیع رضی الله عنه یو لوی جلیل القدر صحابي دی لکه رسول دی په دې حالاتو کې بوایو نو کم مهاجر چې براغه د انصاری به رور کو ناغور سره کورم نیمولو مال به نیمولو نو سعد بن ربی رضی اللہ عنہ هغه جلیل القدر صحابی دی چې دا انصاری دی خدای الله حبیب د ترور جوړ کو عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه دا بشرو مبشرو کده ندور سره کورم نیم کو ندا سعد بن ربیع د احد په شهدا او کده دا الله حبیب صحابیو لګولې ولار شته وګوره خپلم په زخمونو کې دا الله حبیب لید په پروت ته ټول بدن په وینو رنگ ته چې کسه د پاسه او یا گزارونه په احد کې شي او د وسغرې نبی رسول الله چولې وي دا یو جنگی لباس داغي باوجود سر د پاسه د فولاد د دشمنه ټوپۍ او عام پډېرو گزارونو ماته شوی و او غاخب شهید شوی د زغرې کړو په اننګو مبارکو کې وردن نشوي صد پاسه او یا گزارونه په جناب نبی کریم علیه السلام شو وینو کې رنگ دې خو صحابي ته وی لار شو ګور چې سعد بن الربیع هو کړل ایسه په خیال دې چې د نیزو د تورو باران دی او څوک یادې دا د لوی محبت اندازه ده کنه الله دې قران کې مجاهدینو ته وای وای جهادم کوي امام یاد وای چې سړی تورم وای ابا دې خله د چانوب دې نو دا د ټولو نجات محبوب ته کړل چې دی وخت کې چې د مر خبره د بدرنګ دې کې سات دې سکټ دې مرګ او شهادت ملاويږي خود دغه وخت کې چې د چانوب په خله دې نو دا د ځان او د ارسن محبوب دی نو دا الله حبیب و سعد بن الربیع ګور دا صحابی لاړو ما شهداو کې وکړو نو بیا مې आवाज وکړ چې یک نیک بخت کمزه کې پیغمبر دی یادای دوی په سخر وسل کو کې سعد بن الربیع رضی الله عنه ما ورته دا الله حبیب دی اوس په یادای سلام کوي وې څنګه وې زه خود جنت بوی محسوسو او هغه ته ما سره به ساره کتا سوار سوارو کې یو سړی ژوندې پیغمبر ته تکلیف ورسېدو یو لوی امانت لمو غور کړې سبب د الله دربار کې څه جواب کوي یو عظیم امانت مو پوګ کړې او د دې ذمہواری مو قبول کړې ما سره به ساره ګلاړ شه ردد والد صاحب اوس ابن ثابت د احد د شهداو نه ده او د تر حسان ابن ثابت ته د پیغمبر علیه السلام مشهور شاعر چې د الله حبیب ول خپل جمعات کې منبر کې خو ویزم اسپکاوه کافر کوي ته جوابونه ورکوا جبرئیل په سر شعرونو کې مدد کوي او اللهم ایده بروح القدس الله د جبرئیل په ذریعه د مدد وکي چا باندې خدای الله حبیب یې باندې کوي ویدا پی د خوشو نه د د اشیرو پسې د کی ګران لګي ای بد الله د حبیب سپکاوه کولو او حضرت حسن بس کولو د پیغمبر په منبر د پیغمبر علیه السلام د مدح شعرو نه ویلي د حضرت حسن کتابونه چې د الله د حبیب په صفات او حمد کې شعرو نه ویلي کلا غوی کنا وا احسن منکا لم تر قط عینی وا اجمل منکا لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کانک خلقت کما تشاء اے دا اللہ حبیب زما سترګو تا نسو خیسته نه د کتلې زموږ پیغمبر ډېر سو خیسته او صحابي وې د سوار لسم شپوا ما یو نظر بس وګمې تا کتل او یو نظر می د الله د حبیب مخ مبارک ته قتل وې قسم دې مخې د سوار لسمې د سپوک مینه خایستا وې ستا اون ته خایستا زما سترګو قتل نه دې او ستا اون ته حسین موې د زیګول نه دې ته د هر عیب ندا صفاک پیدای سب ویلک چې څنګه دې خو خوا هغه شان الله پیدا کړي. نو حضرت حسان ابن ثابت د دوی تر ده د شداد ابن اوس رضی الله عنه او دته الله یو داسې لوی خاندان ورکړو. تاسو ته مخکې ما وی چې مهاجرین برال نو انصار سره به دې رکن د الله د حبیب لور بی بی رقیہ بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم او عثمان ابن عفان ذن نورین دیم دواړو هجرت کو دای مخکی هجرت کړه او حبشه تا کوم ځای ته کړه نو د حبشې نارال دلتا نو د الله حبیب اغلور مبارک ام هجرتو کو عثمان رضی اللہ عنہم هجرتو کو نو دید شداد ابن اوس پکور کی دیرک اللہ اللہ حبیب دی پکور کی سوک دیرک دو اوس ابن ثابت پکور کی مہاجرینو کی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ عثمان ابن عفان ذن نورین پکی ملمان شول نسخ پل خاندان د برکتو اصور تا سمرا با برکتا خلق حجرت لدی پا نصیب کی سوکو رسید البائی حضرت رقیہ اسم عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ داد دوی پا کور کیو یولو عزمت الله دې کور تراوست زکه د پیغمبر علیه السلام مبارک لور او د الله د حبیب زوم او د دوو لونو خاوت حضرت عثمان رضی الله دا غلوی سخاوت دا غلوی کمال نو دې ټولو نا حضرت شداد ابن اوس رضی الله عنه علم حاصل کړي. دیو جناب الدرداء رضی اللہ عنہ بوی ان لکل امه فقیها وان فقیها هذه الامه شداد ابن اوس الانصاری د هر امت به یو فقیه هدا دی امت فقیه سوک دی شداد فقیه اغ عالم توی چا په قران او سنت پویږي ور سره علم کوي مدینه منوره کې اس یو عالم دی درسونه کوي ډېر لوی سمجھدار سړی دی ناغه تاغه علماء فقيه المدینه وای نو فقيه د دې امت ورته ابو الدرداء رضی الله عنه وای ان لكل امه فقيها د هر امت لپاره یو فقيه و ان فقيه هذه الامه شداد ابن اوس الانصاریو رضی اللہ عنہ او د دې امت فقیه شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ دے او دې عبادت او دا اخلاق ټول د والدنا د خپل والدینا او د حضرت عثمان ابن عفان د حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہم نزد کری د دې یو لوی میدان ته رسیدو دومره لوی عبادت گزارو چې علما ولیکنی بسترې ته برهغه راحت د پاره نوړې تر اورې ته پا تا وی چې چا په ګرم سروټ کو واچول خوب په ورسلو او وی یا الله اور د جهنم چرایات کم نو ما خوب ته نپریزی ازمانه هغه خوب ته بس خوب مو بنو اسی بواوړې دراوړې دو بدرې دو په مصلی باندې او ثم يقوم يصلي حتى يصفر الصبح بیا به دردو مزب کولو تر دې چې سبب وروختو. ادا الله د حبيب د صحبت اثرات هي اوس د باز نیکانو سره خلق صحبت کی کیږي نه حیران بش. دلته نږدې ځای کې اوس کسو د حضرت اشرف علی تانوی رحمت الله علیه صحبت کې ناست ډېر نیک سره نو دا غسو ها عالم منو او چې بلاړې نو دا غسو صحبت کې بغیر د جړا نفس یو خبره به کوله پس تا وایي چې بس دا وخت کې دلته تړلی چلتا نو چې د دې موجوده او الله والو د صحبت دومره اثرات او برکات دي دا الله د حبيب د صحبت پس ای خو سب یو سړی انتها ته رسول او صحبت د الله د حبيب صحبت بابرکت دمر لوی اندازو شاغي بخلق کم کمال ته رسول نو خوب په بستر نو ورتلو را په بسید او ټول شپه ولاړو هواي باز خلق علم را جمع کی دور سره حلم را جمع کړو وې باز خلکو ته علم ورکړې شي خو علم ني او چاته علم ملاو شي خو علم ني. وان شداد ابن اوس اوتي العلم والحلم معا. شداد ابن اوس رضی الله عنه ته علم او حلم دواړه یو ځای ملاو دیو جن فاروق اعظم رضی الله عنه اغت جوور نظر دی امت کې لوی جوور نظر والد فاروق اعظم رضی الله عنه نسوکنو د الله حبیب فرمای په هر امت کې با ملهم من الله هغه تبخو خبرو الهامات کې د نظما د امت کې کسوګ دی عمر رضی الله عنه دغه چې قتل کړه الله ورته دی امت د پاره یو لوی نظری ور کړی واو یو لوی نظر وال خاون. نو فاروق اعظم رضی الله عنہ شداد ابن اوس وکتو نو ده د حمص گورنر جوړ کو د حمص گورنر جوړ کو چې د دې تقوا او پرهیزګاری ته ځکه عمر رضی الله عنہ د جهاد د لخر امیرم داسې سره نه جوړولو جټول شپه به پیسوچونه نوکړي او گورنر به ماغه سوک جوړولو چې هغه به پیسوش پی سوچو او استخاره به اوکی او دا هغه د زړه او درد او فکر ځکه دومره لوی درد او فکر یو بادشاه سره چې د رعیت د زناور غم وي ور تیل به پخپل لاسونو باندې د بیت المال صدقې په خوارو لګول نن یو معمولی غونډې ممبر به خو باندې تیرو لګې امیر المؤمنین به خلکو ورته دا څه ویدا امیر او خلیفہ د خلکو غلام وی ته نوکر وی د خلکو دغه پخپلو مبارک لاسوبه او خان وبانه تیر لګول تر دې چې د مدینه منورې د زناورو د غیا غم به کول و یو کس پټول واخه واغست له بیړه اورته خبردار ته چې دا ټول والي د مدینه د بيزو غړواله بس کای په بازار کې به با تقریبا روزانه ګرځې ته کوړه بور سره وا کمو خلکو چې بداسي کاروبار کولو چې مدینی والے مشکلاتو کې چول ناغله به شمشا یا به زمو بازار لبیا درازي ته د پیغمبر په گاونډیانو باندې او په مسلمانانو تکلیف راوړي د بازار حال به معلوم هغه چې د دوی دي حالات او توکتل نو د حمص والی او گورنر ته جوړو ای ډیر خوشاله شولا خلق پدواله ددا غیدا کار سنبالولو تر دې چې دی دوران کې عثمان رضی الله عنه شهید کړي شو دومره وګت گورنری کړي نو بس دا غار سپری خل او مدینی منورې ته واپس راغې ای وې دې پوه شو چې فتنې خپل کو خکورونه حق کړل کله چې عثمان رضی الله عنه شهید شوه دا هغه وخت نو امت باندې زوال راغله. دی پزانو یریدو نبال بچه را جمع کلو زان لیزه خو خورو د نیکانو دیندار و تقوادار و خلقو نظر پا دینی چه دل تکلی دی داب آوی چه داسی دو دری رزی بکم زی کی زتی ریکم چه زما پی قبر جوڑ شی زما پی پا خیرت جوڑ شی پا وطن بسکی نزان لیزه لطولو چه زما دا فتنون دا بچاو زی کم زی کی اچه زما دا مرگ پوری دا رزی پا که پا تقوی و پا رزگاری کی تیری شی او دا فتنون لره نبال بچو بچی را جمع کل او دې د مدینه منورې نه روانو خو مدینه پر خودل ګران کار دی غیر قال ولا کاره نی استوګ نه بدی شو او نه بد ګڼون کېو خود خپل ایمان او دین د حفاظت لپاره ترو د خپل ایمان د حفاظت لاړو فلسطین ته او ارض الشام تلاړو او اغاز کې دې دې رشو سرت دین چې دې لوک درد د مکی مکرمه او د مدینی منورې نو دې عمره حجونو تراتلو خود د باقی مندا وقت دا په فلسطین او شام کې تیر کړي یو ځوان وای چې زه د زمکه د شام نه راتلم اس خلک د الله کور ته راتلل عمره حج ته زم ور سره مرګره شو وای ناصافي سخیمه موقته او هغه کې یو غټه خیمه و نو دا ځوان وای د مجاشع قبیلیو چې ما مرګره ته وای فعليكم بصاحب هذه الفسطات فانه سيد من سادات القوم دي غټه خیمه ته لاړ شي مال په دې کې د دې قوم مشر او سردار ښکاری وای کله چې مون خیمه لور سیدو سلام واچولو سلام واپس شو موږ لا یو کس ولاړ او درې ډېر خوشاله شو دیکی یو شیخ رووتو بودا دیر لوی قدردان سڑے و کلی جمگا اوکتو نمونگ بان دا سه حیبت راغے و ای دا سه حیبت دا والدم پا بچی نرازی او دا سه حیبت دا بادشام پا رعیت بانی دی مونگ بروان سلام ہوا چلو دیر خکل سلامی واپس کو فقال من انتم وسوكي تاسو فقلنا نحن فتيه موږ ځوانان یو خرجنا لنا ام البيت العتيق روتيو او زمون کس د بيت العتيق د مکه مکرمه د عمره او حج ته ځو نو موږ ته ډېر په شفقت او محبت وکړل مونگ تیڑیر پا محبت بانے او قتل او بیوی مونگم بیت الحرام تا روانیو او مونگم امتاو سر مرگری شو وی بی آوازو کو دی خیمین سزوانان رووتن کعنهم النجوم الزهر تا بویگن استوری پڑکی گی راجم اکل او خطبے ورطا ہوئی او ایتیس وصیتون شوروکم ورتوی انکم یا بنی لم ترو من الخیر الا اطرافه ولو ترم من الشر الا اطرافه ایدن ولا یفتکم ان الخیر کله بحزافیری فی الجنہ وان الشر کله بحزافیری فی النار وی اے بچو دا بوډاو شداد ابن اوس رضی الله عنه د رستو به دی پیجلی اخیمه والو خپل بچو پردو ته وی اے بچو تاسو ګوره خیر نه ده کتل صرف پټه غنتی او شرم نه ده کتل مگر زره غنتی تاسو نه ګوره خیر فوت نشي ټول خیر په جنت کې ده او شر ټول په اور کې ده دا مکه خوشحالی چې ته ګورې دا معمولی خوشحالی دا اصل د خوشحالی چې خو جنت ده دا ته چې کوم پریشانای ګوري دا خود دنیا لږ غمونه دي د ټولو غمونو زه خو اور د جهنم دي او دا دنیا عرض حاضر دا خو یو سامان حاضر دی یا کل من هل بر والفاجر نیکان او بدان ټول ته خوراکونه کوي وان الاخره وعد صادق يحكم فيها ملك عادل اخرت یو رښتینی وعده ده او د عدل بادشاه به پکې فیصله کوي وان وان لكل من الدنيا والاخره بنون د پاره د هر یو کو دنیا دا او کا اخرت د ضمان دي فكونوا ابناء الاخره ولا تكونوا ابناء الدنيا شي د اخرت وال بشي جوړ شي دنیا وال به جوړي گئی ابه اعلان کو چې موږ د الله کور ته ځو نو خلک شروع شول چې شاره رخصتولو ډېر په غټ غټ جړل او دته معافي غوښته او دعا یې غوښته نو موږ وایو چې دا سوق دي چې خلک ته غیر چا پیره ولاړ دي فقالوا هذا شداد ابن اوس صاحب رسول الله صلوات الله وسلام عليه وابن صاحبه ودا شداد ابن اوس ته د پیغمبر علی السلام صحابی دی او دا غد صحابی بچی دی د اوس ابن ثابت رضی الله عنه او اینو یو سات تیر نو چې موږ ته سویک را وختل ستوان هغه وخت کې دا خوراک اپا خپلو لاسوی چوری کول او ممت داغی نتو عام را کولو ممت داغی نتو عام را کولو وی بیا ممت سره سفر کیو ور غط خلق یو جمله کدا سووی نو ٹول مر پیخ بیمان ای وفزیرین یو حدیث ددوی نا ذکر کرے او داد مسند احمد روایت تے حسان ابن عطویہ وی شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ په یو سفر کیو نیوزے کی دا آرام دا پار را کشن غلام توی ایتنا بشفرا یرا منگ دا چاڑا راڑا اچھے لگی پدی بانے دس جملے ہوئے چی او شیبا لال کو پدی بلگزان مشغول کو لو بی باو کو نوی دا کریم خلکو ناشنا او گانلا نو خلقو لده عذر پیش کوئی ما تکلمتو بی کلمت مز اسلمتو الا وانا اختموها و ازموها غیر کلمتی حازا خلقو واو رئی ما چی کلن اسلام روڑے اکم خبرکوم نو محار ورتا چو محار خو پیجی نی دو پپوزا کچی اچھے اکم خبر چی کوم نو ڈنبے ورتا واگی اچو خدا بی محار دخلی نروو تا ادا خبره بی واغو روتن وی زما ټولی خبره یادوي کو ګوره دا په یادوي دا اوس خبره چراړه چاړه ژوندۍ لو بیو کو په او لګي او شه زب حق و دي خلق لس غب کو و ما چې کله نه اسلام روړې ما دا سه خبره خلیل نه درې استیغیل ډوبه زب مهار چو اړمبه ورته په خلکه واګیا چو بی واغو بی محار خبر می ندکڑی صرف دایو خبر و نوی گوری دا خبر دما یاد نکی او اغا یادی کئی جز در تسواب دا حدیث وی دا مسند احمد حدیث دی اسمر کلمات را جمع کڑی وی ماوری دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نچے فرمائل کله چې خلق اذا کنزن ناس والذهب والفضه کله چې خلق د سرو سپینو زرو خزانه جمع کوي نو تاسو د دې کلمات او خزانه جمع کوي تاسو مراجيب دعا د پیغمبر علی السلام په دعاګانو اللهم انی اسالک الثبات فی الامر الله د دین په کار کې در نصابت قدمی غواړم د دین کار غره کچره به شوی نو د کامیابی دی که سم وخت پر دې ټونګي مونږ یو له ګوله بیا بس شو نو دا دکا اللهم انی اسلک الصبات فی الامر الله د دین په کار کې ثابت قدمی غواړم والعزیمه علی الرشد او زدر نقص و اراده غواړم د هدایت چې هر وخت مې د هدایت سوچ واسالک شکر نعمتک ستا دینی او دنیا نعمتونه دي د دې د شکر سوال کوم واسالک حسن عبادتک اته نو سوال کوم د خیسته عبادت کروجه دا کمز ده خیسته عبادت آغی چې د الله د حبیب په سنتو باندې روحانوي او د سنتو مطابق وي واسالک قلبا سلیما زړه در نغواړم خو چې روغ ربټوي قلب سلیم پیژنه اگر از موږ درس کې وې ابراهیم علی السلام وې یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم قلب سلیم دې ته وې شرک نشتا کفر نشتا کینه نشتا حسد پکې نشتا د دنیا محبت نشتا صرف د الله او د رسول محبت ته الله اعظم کو استاد سوزونه هم سکی وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا وَأَسْأَلُكَ لِسَانًا صَادِقًا سوال در نکوم د جبې چې غرشتنی جبوي او دروخت روزینا وَأَسْأَلُكَ لِسَانًا صَادِقًا سوال در نکوم د جبې رشتنی او سوال در نه کوم د خیراغه چت پی پویږي اپنای در نه غواړم د شراغه نه چت پی پویږي او پنای در نه غواړم دا غناهونو چت پی پویږي زمانا انک انت اللهم الغیوب لداغه صحابه کرامو چې د الله د حبیب بلا واسطه شاګردارو او دا الله د حبیب دی او یو خبره پسې ګرځي د دې اسمره لوی شان د دې ګور مونږ نن یو خبره په یو جمعات نه بل جمعات لشته د دین خبره پسې نه زو کوزو جابر شیب یو لوی صحابي دی ادا خبره دی واقعیا کې زمنن رالا حضرت جابر رضی الله عنه لوی جلیل القدر صحابي دی والي سبب صحابي دی د مسند احمد حدیث دی دیو حدیث اور ادله او خوشی د چاونو غنه مخامخ نو اور ادله ور یو د چا خبره دی و اور د پشی یو د مخامخ د دواړو کې ډېر لوی فرق وی د دواړو کې څه وی ډېر لوی فرق مخامخ یو شی آیو کس وی حرم شریف کې تلاوت و اور د نو ال تنزان لکه شډک د به چالوي چې هر ما خو تلاوت هغه خوند محسوس نو د حرم برکات کو په جلبي او په ثواب او پاکستان کې دي چې راتلې کړه څه پوه شوی په خبره باندې هغه برکات چې کوم مجلس کې وي دا هغه برکات خو په نور ملک کې نشي راتلې د حرمې نو خپل سي دا غي خپل برکات دي جابر رضی الله عنه لفته لګي دا حضرت جابر رضی اللہ عنہ لپتو لگی دا چی او حدیث دے او دا او ریدلے او خود صحابی نے نو او ریدلے او اغا صحابی پا شام کے دے شام سو زر میلا دا مدینی منوری نلرے دے نو دا فشترے تو بعیرن اوخ میں واغستو اپ آغی کی جاواو تڑلا او یو میاش منزلیو کو شام تلاړو د څه لپاره د پیغمبر علیه السلام دی وی خبره لپاره د عبد الله ابن انیس رضی الله عنه کور تلاړو دا کوسی رو رسیدې شام لزاو بیا کور معلومه و پدی میاش میاشو لګی دا ادا میاش منزل سو ای زورګونه بیر منزل چکه او خوش بیابان وی د خوراک سنی ګره یو حدیث اوسم الله دې موږ تاسو له چتا دغه کې موږ مخ کې کلونو کې تبوک لاړو نو تاسو بیابانونه دي چې اوس بیابانو چې پیغمبر اسلام په زمانہ کې بلا سکو سو سو میلا بروانی او بو شین بوټه په نظر نخکاری بلکې وټلیم پکې کز تاسو له وام چې پټول لاره د ودري وټلې دي نور وټلې نشته کاغه خاص وټلو کې د څو خوراک مراکو کو کني مخ کې وټلم نشته دا سي اغ بیابان اوس خوشه بیابان دي چې د الله د حبيب په زمانه کې بلا څنګه نو یو میاش منزل وکو او دروازه وټکو لاغه سوکیدار له وی چې قل له جابر علی الباب ویلار شاه او صحابی ته وای چې حضرت جابر شپ دروازه کې ولاړ دی فقال ابن عبد الله وی جابر ابن عبد الله ولاړ دی قلت نعم ما ویاو فخرج يتو ثوبه دمر په تلوار صحابی وروته صادر ور پس راخ کې شو چې دمر لوی عظیم شخصیت زما په کوسه کې ولاړ دی او د مدینه الرسول صلی الله علیه وسلم راغله فاعتنقني واعتنقته زی غاړ سره ملاو کوم او ما غاړ سره ملاو کوم ما ورته یو حدیث ته ما تر رسیدلې چې تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوریدلې د قصاص بارکه نو زر زر را نوای فخشیت ان تموت او موت قبل ان اسمعه زو یری د مسنه توفات شي از وفات نشم در نه و نرم نا ورته ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم اورې ګور دا غ حدیثو اوای يحشر الناس يحشر الله عز وجل الناس يوم القيامة او قال العباد الله بدا خلق او بندگان پرز د قیامت را جمع کی عراتن طول ببربند غرلن طول ببی سنت بهمن وی قلت وما بهمن ما وی حبیب بهمن سوی قال لا شيء معه ليس معهم شيء الشيء بني نب بيزيوي نب سورليوي نب بنگلوي ان بدي دا منبري او بادشاہي او حکومت او لخکريوي بیا با الله आवाज ورکي ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعدا كما يسمعه من قربا کسوک نزدي دي اي بيدا سيوري لکلري شيوري او شانتي بيټو لوري وَيَبَانَ الْمَلِكُ أَنَا الدَّيَّانُ زَبَات شَائِمَ اللَّهُ بَوَيْزِ حِسَابُ كُلُّ وَالِبِ لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَنْ يَدْخُلَ النَّارَ وَلَهُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَقٌّ نَدِي مُنَاسِب يَوْر وَالَلَ چور تور دنشي او دد جنتي سرس حق دے تر دې چې زور ته د جنتی نه بدلوالم که کافر سره د سزیاتې کړي داغه ته پوس په میدان د محشر کې کیږي ځکه که کافر مجرم ته خدای الله مجرم تعالی غنوي چې غلاته وکا تعالی غنوي چې داغه د کور بیزتی وکا او ان دې مناسب جنت والو لچ جنت تور دنشي او د اور والو سره حق دې تر سوچ د اور والو بدل میتی نیغشتی تر دی حت اللت متا یو سپیڑک ظلمن چاچال ورکنی نداغ سپیڑی تپوس بموی قال قلنا کیف و انما ناتی اللہ عز و جل حفاتا غراتا غرلا بومن ایدہ اللہ حبیبا ایو ای دین کی دا سی خبر نیشتا چی پٹھا دی یا صحابہ تپوس کرے پیغمبر وضاحت کرے یا بی تپوس وضاحت کرے زمونگ دین خکارا و سرگن دے وی مونگ وی دا اللہ حبیب سنگ با مونگ دا بدلی ورکو اتا سغو فرمائل چخ پی ابل بیئی بربند بیئی ناسونت بیئی سشے بنی سوال لکنا اے یو سری سر ما ظلم کرے و دا اغا بدلا اللہ لما سر او پیسی نیچتا دنیا کی خویشن زر مجرم کی یر مشران وی تالوی جدا کور بدل پریزی اسو کوئی دا پتھے با پریزی نالتا خو نا پتیشتا نا کورشتا نا پیسیشتا نا لخکرشتا قال بالحسنات والسیئات التا ببدلی پا نیکو پا بدوی وی بتا دے پس پیڑا والے و دادور دا ساڑم منزون بدل ورکیوس وی گئی بخبر بانے اتا دے پس پیڑا والے و دم رکال دے زکاة ورکڑے دا بوزدل ورکے اکا نیکی نی سشتا دے نسی چالے ورکی وی بس اشتا دی نا خطا دی کنزل استا زور و دد وسنو استا دا دور دور نیکی دی یو کنزل پا بدلک دل ورک نظم عزت مندو دا حال را روان دے او دا دی مبارک صحابی شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ حالتو او دغه دعای ہوئے او دے بیا ماتا ستمخ کی ابتدا کی ہوئی چه دے وفات شوے دے شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ د پیزو او یاو کالو پا عمر کی ماتا بشام دا صحابه دی دنیا کی خوارشی وی چه کمزه تا صحابه رسیده لی حل تا اسلام رسیده لی کم دیده چه صحابه رسیده لی حل تا سکالمو سر یو برگر رمضان شریف کی حافظ قرآن مو او دا الجزائر وغوی زمون کلی تا عقبه وی وی عقبه ابن عامر رضی اللہ عنو التراغ لیو پس کوم ځای له چې صحابه رسیدلي هغه ځای نن په ایمان باندې آباد ده دا هغه مبارک ډله وا چې دای را رسیدلي اگر د یو صحابي مالکور کې د حالات وګورئ سنان ابن سلامه ابن المحبق دته دی په خور پورې را رسیدره سنان ابن سلمہ ابن محبق بیا یو تاریخ مال چاراړو کومه لید تاریخ کې دی وی جی پیخور له صحابه راغلی ور دا غ مبارک خلکو چې دا اغه زین د دې ځای پورې را رسیدل نن دا څومره مسلمان علی چې دا زمون پدی یو مسجد ایبرخا ستا پدی سبحان الله کې د ایبرخا ستا پدی کور کې د زنانو پدی حیا سره ګرځېدو کې د ایبرخا زکه دی باندې چا خواري کړې وی او دا د حیا او بهتر دین تا تر رسول الله دیو کی چې موږ تاسو بل ته د دین د رسول یو ذریعہ الله رب العزت جوړ کی نو دا مختلف ملکونو تسا ناغوی زمون کلی ته عقبه و یغه حافظ بود قران د تقوا دار ما سره به یو ځای تراویح کې ولاړو وې زمون کلی ته په الجزائر کې عقبه وای او دا ورته ځکه عقبه چې عقبه ابن عامر رضی الله عنه یو جلیل القدر صحابی دی او دا صحابه په زرګونو تاریخ لیکلی چې 10000 صحابه کرام په مدینه منوره کې دفن دي نو ټول په دنیا کې خوار دي لکه تاسو قتل دا صحابی ماته به شام پیزو او یو کال عمر کې په شام کې وفات شوه الله یې زموږ استادو په زرګونو کې د صحابه کرام مومنا او محبت راولي او د دې صحابه کرام ډېری بیبيانه به ورو ډېر بچي زمو حکومت تا وای بابای خلک پتا مو وي زب د مدینه ریاست راولم اوس وای چې کچا د دوو بچو نه سیوا کول نه سپای اته دا ګره بد نصیبی ده الله چې لیکلی چې کم بچي به پیدا کیږي نو حکومتونه بندول شي تاسو لوا خدا د عقیده د کمزوري خ اے الله لیکلی چې او ماشوم برازي فرعون سو کاله ماشومان وجلیو چې موسی پیدا نشي الله تعالی زما د غیرت پته دي چې موسی استا پلاسو کې ونه لوبوم کنه استا پکور کې لوی نکم نزه د دمر لوی غیرت موسی علی السلام به پیدا کو د چا پکور کې لوی کو د فرعون پکور کې لوی کو دی وجنه چې الله لیکلی چې دا به پیدا کیږي د چا پلار به بد کیا و دا مبردار سره خپل سکه خپل سوک خنیتی خای سوک بدیتی خای نو الہ العالمین دې داسې خلکو نه موږ تاسو له نجات راک ای سم نشي کولې دې دین سره چې سوک ټکراو دې اغه الله سکره سوکم چې دې دین سره په ټکراو کې راغله اغه ختم شوه دا دې دین محافظ سوک دې دا به تر قیامت دې دا زیدی دی ویلی چی پلانے سڑے برا شی و بس دین بختم شی و مسلمان بختم شی تاسو گو رئی سمر مشران نتپوز گئی سور اکال دا برطانی انگریزانو پدے ملک حکومت کڑے یو سڑے کافر کڑے ندے ایوار سر سو نکل ایس سو کم دین سا اللہ دے منگو تاسو پا خپل دین سکی پد خپل دین مو د محکم او مضبوط کی خپل دین زده کای د دین شوبو ترانی زده شي د علما او سر رانی زده شي مونږ او تاسو په دین یو مونږ سره هیڅ کوم سن شي کوله اګماته پریزو دین زما عزت مند مونږ او تاسو نه هیڅ کوم خپل بچو بارکه فکر من شي الله ته متوجي شي دا وای جره د اعمال وجدا که مونږ سم وې مونږ توبه استه وې نو تاسو خلک بولی په مونږ مسلط کېدل. خدا زمونږ غناکار اعمال دي، زمونږ د باطن ګندګيري ده، زمونږ د ظاهر بد اعمال دي چې دا غاملو په شکل کې داسې خلک په مونږ مسلط کېږي. الله زمونږ د ټولو خاتمه په ایمان کې، یا الله زمونږ خاتمه په ایمان کې. الله مونږ ته، زمونږ والدینو ته، استادانو ته، امرو ژوندو ته، واړه او لوی ګناهونه معاف کړي. یا رب کریم د هر امتی د مال جان او د حیا حفاظت وکړي. یا رب کریم سمره بیماران کورونو اسپیتالونو کې دي شفاء کامله عاجله ورته ور نصیب کړي. یا رب کریم د دین سمره حق شوبې دي تر قیامت پورې قائم او دائم الٰہی العالمین او ساتي. باز کسانو دعا بارکی وی دی، الله دی حاضرین او غایبین او کی د چا دینی دنیوی حاجت نه تی اور ته پخپل رحم او کرم پورا کی، او د چا سه پریشانای دی الله دا ټول پریشانای ختم کی. زموږ دی ملک او ټول اسلامی او ملکونو کی دینی او دنیوی خوشحالی راوله، او دا کمی دینی او دنیوی پریشانای مخله دی. الله پخپل رحم او کرم باندې دا لری کی بی ګنا بندیوان الله دا بند را خلاص کی. الله تمام اسلامی ملکونه د امن او امان، د دین او د دنیا د راحت او د آرام ځایونه جوړ کړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار.